بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا 奉至仁至此的安拉之名，你说，我曾奉到启示，有几个精灵已经静听，并且说，我们却已听见奇异的古兰经，它能导人于正道，故我们信仰它，我们绝不以任何物配我们的主，赞颂我们的主的尊严，超绝万物。他没有择取妻室，也没有择取女儿。我们中的庸愚，常以悖谬的事污蔑安拉。我们曾猜想人和精灵，绝不污蔑安拉。 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 曾有一些男人求些男精灵保护他们，因而使他们更加骄傲。那些男人曾像你们一样猜想安拉绝不使任何死物复活。我们曾试探天，发现天上布满坚强的卫士和灿烂的新秀。过去我们为窃听而常常坐在天上可坐的地方，现在谁去窃听，谁就发现一颗灿烂的星宿在等着他。我们不知道，究竟是大地上的万物将遭患难呢，还是他们的主欲引导他们于正道呢？我们中有善良的，有赐予善良的，我们是分为许多派别的。 فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 我们相信，我们在大地上。 绝不能使安拉无奈，也绝不能逃避安拉的谴责。当我们听见正道的时候，我们已信仰他。谁信仰自己的主，谁就不怕苛扣，也不怕受辱。我们中有顺服的，有乖张的。凡顺服的都是有志于正道的，至于乖张的，将作火狱的燃料。 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 假若他们遵循正道，我必赏赐他们丰富的雨水，以便我以雨水考验他们。谁退避主的教训，他将使谁入在严峻的刑罚中。一切清真寺都是安拉的，故你们应当祈祷安拉。不要祈祷任何物。当安拉的仆人起来祈祷他的时候，他们几乎群起而攻之。 قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 你说，我只祈祷我的主，我不以任何物配他。你说，我不能为你们主持祸福。你说，任何人不能保护我不受安拉的惩罚，除安拉外。我绝不能发现任何避难所，我只能传达从安拉降世的通知和使命。谁违抗安拉和使者，谁必受火狱的刑罚，而且永居其中。 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبهأحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا 待他们看见所被警告的刑罚的时候，他们就知道谁是更寡助的。你说，我不知道你们被警告的刑罚是临近的呢，还是我的主将为他规定一个期限呢？他是全知优选的，他不让任何人窥见他的优选，除非他所喜悦的使者，因为他派遣卫队在使者的前面和后面行走，以便他知道使者却已传达了他们的主的使命，并且周知他们所有的言行，而且统计万物的数目。